الله أكبر الله أكبر. کرامت کیا ہے؟ کرامت ایسے امر کو کہتے ہیں جو کسی بھی مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتی ہے، مومن. دوسری بات، وہ سنت کا پابند ہو، بدعتی کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہو سکتی. تیسری بات، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح. ایسا شخص جو مومن ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عمل صالح اور نیک ہے، اور خصوصاً سنت کا متبع ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے. معجزہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے، کرامت آپ میں سے بھی کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فی لیلۃ ظلما، سخت اندھیری رات تھی، اور دونوں صحابہ کے پاس ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں. فلما خرج من عندي، صحیح بخاری کی 3805 حدیث کا نمبر ہے، جب اللہ کے رسول سے کلام سن کے آپ کی تعلیمات لے کے دونوں نکلے، اب اندھیرے میں کدھر جائیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہی. اس وقت تو یہ سٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی. جو ہی وہاں سے نکلے، دونوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں، وہ ٹارچ بن گئی، روشنی ان میں پیدا ہو گئی. دونوں صحابی اکٹھے جا رہے تھے. فَكَانَ يَمْشِيَانِ بِضَوْئِهِمَا، ان چھڑیوں کی روشنی میں وہ دونوں جا رہے تھے. فَلَمَّا تَفَرَّقَا، ایک ایسا موڑ آیا جہاں انہوں نے اپنے گھر جانا تھا، انہوں نے اپنے گھر جانا تھا. دونوں صحابی ہیں، کیا ہوا؟ اَضَاءَتْ عَصَا هَذَا وَعَصَا هَذَا، جب وہ اپنے گھر میں جانے لگے تو ایک ٹارچ ان کے ساتھ بن گئی اور ایک ٹارچ ان کے ساتھ، ہاتھ میں چھڑی تھی. یہ ان صحابہ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے، اتباع سنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے یہ کرامت ظاہر کر دی. یہاں رک کے ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے میں بڑی دفعہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. جو سنت کا پابند نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول خواب میں نہیں آ سکتے. کبھی بھی بدعتی کو اللہ کے رسول نظر نہیں آئیں گے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. جس نے اوصاف نہیں پڑھے، سیرت نہیں پڑھی کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کیسے تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، اس کو کیا پہچان کے خواب میں کیا نظر آیا؟ بے نماز، بدعتی، کبھی بھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے ہاتھ پہ کبھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے.